Ya Resulallah, alemlere rahmetsin. Gözümsün, nurumsun, tüm dertlere dermansın. Ben aciz günahkarım, şefaat ya Resulallah. Sen gözümsün, nurumsun, tüm dertlere dermansın. Ben aciz günahkarım, şefaat ya Resulallah. Hem gülsün hem reyhansın, sen hem dertsin hem dermansın. Sen hekimsin, sen lokmansın, şefaat ya Resulallah. Sen hem gülsün hem reyhansın, sen hem dertsin hem dermansın. Sen hekimsin, sen lokmansın, şefaat ya Resulallah.